राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2059 दिनांक 24 मार्च 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वंशर आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम संतों की बात सुनी, केवल संतों के कोई अभिमान नहीं था, निराभिमान थे। ऐसी बात सुनी, संत सभी पूजनीय है, सभी आदरणीय है, परंतु ऐसी बात है उसे अभिमान नहीं था। क्या पता केवल प्रसन्न ज्ञान अटाई अकाते युक्ति सरल स्वभाव और अनन्य भक्ति चल रही थी पूर्ण रूप से। प्रसन्न ज्ञान पूर्ण रूप से अकाते युक्तियों भी पूर्ण रूप से सर स्वभाव भी पूर्ण रूप से और अनन्य भक्ति भी पूर्ण रूप से। पहले एक विशेष बात थी, किसी मत से भेद नहीं था, मुसलमान हो ईसाई हो कोई हो, हृदय में भेद नहीं था। तो ऐसा बड़ा दुर्लभ है, तो भारत में क्या दुर्लभ है, क्या दुर्लभ है। ये भेद होता है हमारे से। अभिमान श्रुतिया होता अभिमान श्रुति अहंकार भी खाना पीना चलना पीना होता है, अभिमान नहीं कोई। तो सब कार्य ठीक मर्यादा से होते थे, अच्छे होते हैं, परंतु अभिमान नहीं था कि मेरे में ही गुण है। ये जो मन में अभिमान आता है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरा त्याग है, मैं वैराग्यवान हूं, मेरे को तत्व बोध हो गया है, मैं भगवान प्रेमी हूं, ये अहंकार सहित होता तब होता है। अहंकार भीतर नहीं हो तो वो अहंकार नहीं होता है। प्रेम भगति में सुन गुराई अभ्यंतर मल कब होना चाहिए, ये अभ्यंतर मल है, ये मुक्ति मत नहीं होता, परंतु मतभेद में कारण होता है। तो जहां मतभेद है वहां हम है, जहां हम नहीं है वहां पर भेद नहीं है, पक्की बात है। एकदम सच्ची बात है। निर्ममो निरहंकार शेषाधिपति गच्छति, गीता ने भी कहा है निर्ममो निरहंकार हो जाए, विहाय कामान या सर्वान निष्प्रिय निर्मो निरहंकार से शांति में दिख सकती। अहंकार क्या है, ऐसा ब्राह्मण स्थिति, अगर इस लोग ब्राह्मण स्थिति पार कर नहीं नाम ब्राह्मण हुई थी, इस ब्राह्मण स्थिति को प्राप्त हो जाए फिर मोहित नहीं होता। स्थित स्वयं अंत वाले भी अंत समय भी अगर ये ब्राह्मण स्थित हो जाए ब्रह्म निर्माण मिल सकती, निर्माण में भी व्यक्ति जाए। गीता के दूसरे अध्याय एक स्वामी ये बात बताई। तो कुछ भी नहीं, अगर मतभेदी से नहीं, सब मित्र समान अधिकार, समान आदर सत्कार, द्वैत अद्वैत विश्वाद्वैत द्वैत द्वैताद्वैत अजन भेदा भेद, ये पद कोई पद नहीं, सब में एक हो जाएगा। एक वजह क्या है कि सूक्ष्म मरे वो भी देता प्रेम भक्ति, ये प्रेम भक्ति भी देखता है, प्रेम भक्ति जड़ बिंद्र उड़ाई, ये जड़ से अभ्यत मत दुब जाता है। बात ठीक दी थी, अभ्यंतर बात है, वो मुक्ति में बात नहीं होता पर मतभेद करता है, जहां जहां मतभेद है वहां वहां सूक्ष्म अंगार है, मैंने ज्ञान मार्ग हो भक्ति मार्ग हो चाहे योग मार्ग हो, योगास्त्रियों में अपने होता तीन योग बताए, ज्ञान कर्म भक्ति से ज्ञान योग फिर कर्म योग भक्ति योग, एकादश खंड में नान्य उपाय से कर दीजिए, ऐसे अन्य कोई उपाय नहीं है, तो इसमें करना जो मतभेद रहता है वह अहंकार है। तीनों कल्याण करने वाले निरांग श्रेयो विदित मनुष्य कल्याण के लिए तीन है, कर्मयोग से कल्याण, ज्ञान योग से कल्याण, भक्ति योग से कल्याण, यही बात है। तो सूक्ष्म अहंकार भी ज्ञान भक्ति से मिटता है, भक्ति कौन से जो प्रेम रखना, भक्ति भक्ति भी होती नहीं होती है, एक साधन भक्ति एक साध्य भक्ति, नौ दो भक्ति एक साधन भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, नौ दो भक्ति भक्तियां संजाती है, भक्तियां भक्ति से पैदा होती है, भक्ति में प्रेम दक्षिणा वहां पर सब भेद मिट जाते, प्रेम दक्षिणा भक्ति में सब भेद मिट जाते। सूक्ष्म अहंकार ही नहीं रहता, मत वाला कोई है ही नहीं, मत वाले होते, पक्ष वाले पक्षी होते, एक वासुदेव सर्वम, गीता कहती है वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, ज्ञानी अत्यंतम प्रिय, ज्ञानी अत्यंत प्रिय भगवान को ज्ञानी प्यार, ज्ञानी को भगवान प्यारा है, वासुदेव सर्व इस वास्ते एक भगवान में ही लग जाए सच्चे हृदय से, और कृपा से रुकवाब होता है अपने उद्योग से नहीं होता, मुफ्त ही होता है, मुफ्त में अपने को नहीं मिल पड़ता, परमात्मा कृपा करती है। अभी ऐसी लोग भगवान की कृपा का आश्रय लेने वाला सर्वोपरि होता, क्योंकि मूल में भगवान ही है, सबके मूल में भगवान, सब अंत में भगवान, बीच में विस्तार, विस्तार भी हुए तो भगवान नहीं हुआ, और संशय भी भगवान है। ये संसार अभाव रूप, पहले अभाव रूप है, फिर भी अभाव रूप है, और वर्तमान में भी अभाव हो रहा है, तभी तो आप इतने बड़े हो गए, बचपन का अभाव हो गया, बिना कुछ उद्योग ये स्वाभाविक, ये परिवर्तनशील है, स्वाभाविक है। आपका अपरिवर्तनशील स्वभाव आपका स्वतः स्वाभाविक है, ना स्वतः विद्युत भाव, ना भाव विद्युत स्वतः भगवनी करी है, अर्थ भावन विद्य असली सत्ता नहीं है, असली सत्ता ही नहीं तो वास्तविक समय रहेगा, असल नहीं रहेगा, क्या रहेगा, उपयोग विदिष्ट अंत एक वचन है, उपयोग दोनों का एक अंत हुआ, अंत एक हुआ, उपयोग विदिष्ट अंत स्तरीय सत्व दर्शी भी एक बात है, बड़े आनंद की बात है। इस बात से भगवान के शर्म हो जाए, इसको गीता ने सर्वगुहितम बताया, सर्वगुहितम प्रश्न, सर्वगुहितम योग है, सर्वगुहितम भोजन सुनो मैं परम वचन, मेरा परम वचन है, सबसे गुहितम है, सबसे सर्वगुहितम एक बार आया है गीता भर में, सात श्लोकों में गुहिया गुहता गुहता मैं सदाए इतनी गुहितम शास्त्र गुहियाद गुहतर मया गुहियाद गुहतर मैं सर्वगुहितम एक तो भगवान के शरण होना है, ये सर्वगुहितम है गीता भर में आया है, सबसे बढ़िया चीज इसमें अहंकार नहीं रहता, वासुदेव सर्व मैं पर है ही नहीं, वासुदेव अद्वैत सिद्धांत में अहम ब्रह्मास्म में अहम मुख्य है, इसमें वासुदेव मुख्य है, अद्वैत सिद्धांत में ये साधन है, अहम ब्रह्मास्मि साधन है, और परमात्मा है, सब परमात्मा, सब परमात्मा अद्वैत सिद्धांत में भी सब परमात्मा, पर तो इसमें सब परमात्मा वासुदेव सर्वम, ये बात सर्व गए तब भूय सुनो वे परम बचा, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, साधन करे भगवान सिद्धि में हमारे को, साधन करे भगवान सिद्धि हमारे को, शरण जाता है शरण, और शरणागति कैद में रखो से काम कराओ से कुछ मां भी कम शरण मिल जाए अपनी कोई सत्ता नहीं सत्ता ही भगवान जी वासुदेव आनंद हो गया मौज हो गई ये पद सबको प्राप्त हो सकता है मनुष्य मात्र को भले हिंदू हो भले मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई किसी के लिए बनाए नहीं सब उस परमात्म को प्राप्त कर सकते ये मजबूत अहंकार से होता है हा ममा हिंदुओं तो ये बात ही बात है अद्वैत विश्वाद्वैत शुद्धाद्वैत अद्वैत अचंद भेदा भेद फिर भीतर में आवा तो और भेद है जिसने संत महात्मा अच्छे अच्छे हुए हैं मातृ जीव का कल्याण करने के लिए हुए जैसे माँ को बाल की चिंता होती है ऐसे दुनिया भर की चिंता महात्मा को होती है कोई चिंता नहीं किंचित बात भी अरे सब की चिंता माँ सबसे प्यार करती है सब ठीक हो जाए पर तो भगवान ऐसे सबसे प्यार करते हैं और फिर निर्लेप किसी के साथ लिप्त नहीं ताकाशस्तम वायु सर्वत्र को बाहर तथा सर्वानी भक्तानी बस्तानी तथा प्रकाश सत्य का कृष्ण लोग मनवी जैसे गंगा जी है कोई जल पियो कोई स्नान करो खुशियां करो प्रेम से भक्ति से आदर से कल्याण कर सकते हैं अपना उद्धार कर सकते हैं पर ना किसी के नहीं है योनि भी मैं तुम्हारा कल्याण नहीं करे यहूदी का पास से कल्याण न करे बात जैसे नाहंक तो भाव बुद्धि जैसे न लिप्य थे अथवा भी सीमा लोग नानते न बुद्धि थे नाहते नित्य थे सरोपरि बात है सरोपरि ऐसे नहा करता भाव शत्रु माया शत्र ऐसे नहा करता भाव बुद्धि जैसे लिप्य थे हत्या भी मालूम आ जाते अठारवा अध्याय अंक दबाव है ही नहीं बुद्धि ले बुद्धि भोगते ही करते तो बहुत सबता मिट जाता करते तो बहुत से पहले भी मिट जाता है बर्बाद तो मिट ही जाता है ऐसे नाम कर दबाओ भगवान की कृपा कोई विशेष हो रही है आप लोग जैसे न जैसे आपकी मर्जी है हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे, पुकारो सब काम सही हो जाए। भगवान के कृपा सब पर बजत एकदम सबको तरांतर कर रहे, ये अहंकार पर छोड़ते नहीं। आप परा प्रकृति अहंकार है, अपरा प्रकृति तो नीचे उतर गए तो ऊपर ऊपर भगवान वासुदेव। नीचे अहंकार पृथ्वी जा तेज वायु आकाश मन बुद्धि का अहंकार, ये नीचे इसे परा प्रकृति जीव उसे पर है भगवान, भगवान उसे भगवान। एकदम सच्ची बात है, सीधी बात है। पापी से पापी, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा, ज्ञानी ध्यानी प्रेमी उसने भगवान सुना जाओ, पापी से पापी आ जाओ, कोई मना नहीं है। समूह हम सर्वभूतेश न मैं द्वेषो से न प्रिय, न मैं द्वेषो से न प्रिय। ये बात है मेरा मौज हो गई है, ये बात सच्ची है कि जब माल बेचना होता है ना तो बड़ी गर्द होती है। अभी भगवान बोल रहे मौका है, मौका माल बन जाओ, हर समय ऐसा मौका नहीं मिलता। यह कृपा से ही मिलता है, अपने उद्योग से नहीं मिलता, हमारे पुरुषार्थ का दिन नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।